senki se sajnálja a kibaszott pedofil geciket. Ki nem szarja le azt, ha valami történik velük, az emberiség rákjai. Ő nagyon próbálkozott a környéken élő fiatalokkal. És a családok ezt beelégelték. Önbíráskodást tanúsítottak rajta. Levágták a faszát, majd bele megetették. A pedofil síró arccal csámcsogott a péniszén. Sajnálta őt valaki? Nem. Most röhögtek az egészen!